Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Regnskaber ude her til morgen fra blandt andet en af de mest nyhedsaktuelle aktier i denne uge, Bavarian Nordic, har lagt tallene på bordet, men også Sydbank, Movi og mange andre. Vi tjekker tallene her i studiet de næste 55 minutter. Det står du for, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Det bliver en travl morgen for dig. Ja, du skal omkring mange selskaber. Porteføljeforvalter her i klubben, men altså også aktieanalytiker i eget hus. Verdensfirmaet Svendsen og Tudbo står du også for, når du ikke er her hos os, Lars Svendsen. Det bliver også en travl morgen for dig, Lars Skovgaard. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Investeringsstrateg i Danske Bank, og i dag er så manden, der skal tage os gennem et par forskellige emner. Det skal handle om blandt andet volatilitet og hvordan man måske kan bruge det sådan aktivt i sin tilgang til markedet. Vi skal også omkring et par grønne budskaber, og så har du altså også en holdning til kinesiske aktier, som du kommer til at dele med os i dag. Lars, de sidste 24 timer, de sidste 48 timer måske endda, der har der været sådan meget godt gang i aktierne. Gevaldig optur, og det ser ud som om alle har glemt, at der måske er lidt corona og alt muligt andet ballade derude. S&P 500 slog rekord for 50'ens 20. gang i går. Russell 2000 var på flyvende fart gennem USA, de small- og midcap-aktierne derovre, og meme-stocksene, ja, de fik altså også en gevaldig tur opad i rutsjebanen. Det er jo sådan måske et historisk comeback i en tid, hvor vi også er midt i en global sundhedskrise, eller på vej ud af den måske. Men det kan godt være svært at bevare pessimismen, synes jeg, når man ser, hvordan aktierne de sådan kører helt vanvittigt opad. Sådan på en skala fra 1 til 10, hvor bekymret er du så for de niveauer, vi bevæger os på lige nu på aktiemarkedet? Jeg er ikke helt så bekymret for aktiemarkedet helt generelt. Jeg kan være bekymret for den risikovillighed, der er i dele af aktiemarkedet, eller for den tages skyld i dele af obligationsmarkedet. Så jeg synes, der er nogle ting, man sådan skal være lidt opmærksom på som investor. Og så skal man sådan have sin strategi og holde ved den, og så ikke lade sig gå på af, at vi slår rekorder. Det er derfor, vi er i aktiemarkedet. Det er for at være med, når der er rekorder. Og det lyder så dermed også med, at det kan fortsætte i aktiemarkedet. Hvad er det, du er bekymret for over i obligationsmarkedet? Jamen, jeg tror på, at hvis Fed Reserve har ret, og vi ellers også har ret med, at de kommer til at begynder at stramme op nu, så tror jeg desværre, at der er nogle investorer, der ikke forstår, at det kommer til at ske. Og derfor så kan man ligge for tungt i obligationerne, det vil sige ikke være positioneret til, at det kommer til at ske. Mm. Og hvis renterne kommer til at stige for meget, så kommer der sådan en ketchup-effekt, som vi så i foråret. Og det giver altså turbulent i hele det finansielle marked. Jeg er bange for, at der er lidt boble i obligationsmarkedet, hvis som sagt nu her i næste uge, nu kommer der non-farm payrolls, der er også Jackson Hole i denne her uge. Mm. Og hvis man går ind og kigger på nogle af de underkomponenter i nogle af de data, der er fra USA, så er der altså meget godt gang i jobmarkedet. Lønningerne stiger pænt, der er flaskehals. Og hvis det er noget, det er jo deres, det er jo noget, de skal holde øje med. Hvis de kommer til at være lidt for opstrammende, så kan der godt komme lidt gang i markederne, specielt obligationer. Og historien er jo altså derude, at den amerikanske centralbank Fed, de er på vej til at begynde at trappe tilbage det her opkøbsprogram i obligationsmarkedet. Det er altså det, som vi jo også står og holder lidt øje med. Jeg ved godt, Lars Svendsen, at du synes, det er lidt noget pjat at kigge så meget på Fed. Men lad mig lige prøve at forstå dynamikken i det, der måske kommer til at ske. For hvis den amerikanske centralbank ruller deres program tilbage og ikke køber så mange obligationer op, og renterne stiger, så vil der vel være mere grund til, at store hedgefonde og andre pengekasser går ud og begynder at købe obligationer op, altså at renterne i det hele taget falder. Nej, men nu skal vi jo så lige begynde at få foden væk fra speederen først, ikke? Og det er jo der problemet er, ikke? Og det er jo, er det ikke 120 milliarder dollar per måned, de køber, ikke? Og siger, det siger jo ingen mennesker noget, men altså, det svarer jo til at købe godt og vel Ørsted på en måned, ikke? Men du kan sige, det er jo så, hvis du regner med det med 12, så er det 1400 milliarder på et år, ikke? Og USA har et nationalprodukt på 2300, så det svarer jo til 5-6% af nationalprodukt. Det er jo meget, og det er jo med til at finansiere statsunderskuddet, ikke? Så derfor, det er jo et stort tal, så derfor er det, altså, det er jo noget, der vejer, hvis du stopper det, og derfor er det jo også, at de vil gøre det formentlig langsomt, og det er Jackson Hole-mødet, der nu skal begynde her i eftermiddag, men det er jo på nettet, at det foregår på en eller anden måde, at der vil de jo så formentlig også ligesom sige, at finde en eller anden balance, hvor de sidder og siger, at vi er helt klar over, at inflationen er over 5%. Ikke? I Europa er den ligesom stadig ventet på knap 2, tror jeg. Men Danmark er under 1,5. Men det er ikke slået så kraftigt igennem Europa. Men vi er opmærksom på, at vi vil nu begynde at dæmpe det ned. Og nu begynder lokomotivet jo også at køre med, altså med jobskabelse og alt det der. Og så skal de jo heller ikke blive ved. Fordi det er ligesom en penicillinkur. Nu har du jo sådan set ret. Ja, men vi må hellere blive ved et halvt år til. Jamen, det kan man ikke blive ved med, fordi så bliver du immun over for en penicillin. Ikke? Mm. Tænk, hvis der skete en krise nu. Hvad vil de så gøre? Ja. Men vi har ikke mere, og vi har ikke flere våben, vi kan skyde med. Men min pointe er, Lars Svendsen, ja. Altså det vil sige, den stigende efterspørgsel, som man også kan formode, at der kunne komme efter obligationer blandt de store pengekasser, fordi at de nu begynder at kunne få noget rente, trods alt ved at købe op i obligationer, den er slet ikke stor nok i forhold til, hvad Fed ligger og laver. Og når den der fase begynder at køre opad, hvis det starter med en eller anden form for bump, og så siger man, nu sker der noget, nu går den forkert vej, jamen så vil de jo ikke købe, fordi så vil de kurstab. Så altså, til at begynde med er det... Der passer man på, og hedgefondet, de vil overhovedet ikke røre det, hvis de kan sidde og sige, at renten er, den er 1,3% i USA for en 10-årig, at den skal måske op i 2,5-3,0, ikke? Og det er jo stadigvæk lavt, men det er jo så der, vi skal skyde sådan et par år frem. Jamen, så kan du godt sige, så får de så stor kurstab, at det er de da ikke lyst til at æde sig ind i. Jamen, jeg vil sige, jeg håber jo på, at Fed Reserve kan tæmme hesten og gøre det, så den her ballon, det er sådan, man får hivet luften stille og roligt ud af den. Det er ligesom vores hovedtese. Det larmer, men det er okay. Ja, og vi tror også på, at det her inflation, det er sådan noget midlertidigt, fordi vi omstiller vores forbrug fra at købe varer til at købe service. Det er en helt anden efterspørgsel, der kommer. Så det tror vi på. Mit problem, som jeg siger, det jeg bare vil sige, det er, problemet er, når vi for det første får et alternativ til renter, der er jo det her begreb, der hedder TINA. There is no alternative. Det hedder TINA. Mm-hmm. Når der kommer et alternativ til aktier, hvis jeg kunne få 3%, som Lav han sagde, så kan du tro, med det udsigt, jeg har på aktiemarkedet, så vil jeg have flere obligationer, end jeg har nu. Men der er ikke noget alternativ, så derfor vægter aktier mere. Men skulle der ske det, at renterne begynder at stige, og selvom det kun bliver moderat, de kommer til at stige, så er der risikoen for, at alle de her ekstremt dyre vækstaktier, at de kommer under pres. Og dem har vi været efter lige siden starten af året, og dem er vi stadigvæk efter. Så vi kan godt lide vækst, kvalitetvækst, men du skal passe på hen over efteråret, for vi tror, renterne kommer til at stige, og så håber vi på, at det bliver stille og roligt, så kan aktierne også godt stige. Ja, stille og roligt rentestigninger kan aktiemarkedet godt kapere, lyder det til. Men altså, hvis det går for hurtigt, så kan det da godt være, at der kommer nogle chok undervejs. Lars Svendsen, lad os hoppe i de aktuelle tal. Man kan jo gøre noget i flaskehalse. Det har de gjort over på Carlsberg. De går over til Brodoser. Sådan, Det sender vi lige besked til Fed Reserve. Bavarian and Nordic, de er kommet ud med tal, og de sådan nedpræciserer en lille smule. Hvad er nu det for noget? Jamen, det er jo, at de har jo ikke så meget skub i den løbende forretning, kunne man sige, og så bliver de meget påvirket af ekstra indtægter, og det er noget af det, som de ligesom, der hvor de vejer tungt, det er, hvor meget de kan tillade sig at bogføre på projektarbejde for de amerikanske biomyndigheder, det hedder BARDA, bioberedskab i USA, og det har ikke været så stort, og det er jo ligesom penge, der stort set, at du skriver, så nu bogfører vi 300 millioner for dig, de ryger lige i kassen, dog. Og de har brugt omkostninger, så det er jo ligesom noget, der flytter regnskabet. Det er egentlig det, der var lidt dårligt på, men de er jo et udviklingsselskab stadigvæk, og det, de har af produkter, også de har købt jo to produkter, gamle vacciner fra Glaxo, det var jo ikke så tosset meget endnu, og så havde vi det som fristalt forleden der, at den ene er mod hundegalskab, de bruger det, når du rejser, og folk rejser ikke, og eller også forretningsfolk, der skal ud et eller andet sted, rejser heller ikke så meget, og så du sender færre montører afsted og alt muligt til langt ud i en jungle, ikke? Så derfor, det er sådan set det, de kæmper med. Men det der regnskab, det skal du bare sige, det var ikke særlig stemt. Og det handler jo om det her, nu den nye bold, ikke? Og det sjove er jo, at i virkeligheden, altså nu taler det mere gerne til fortællende, jeg ser det som analytiker, jeg har masser af børn i en aktie, jeg tror voldsomt på den, jeg tror, den bliver overtaget på et tidspunkt. Men pointen er bare, at det der med nu får de den der 800 millioner støtte, som jo er en form for hånd under det, hvis det går galt. Hvis det går godt, så får staten penge tilbage. Hvis det går skidt, så kommer staten til at betale 800. Og det kommer formentlig til at koste 2 milliarder herfra, så firmaet skal jo selv bære resten. De har formentlig brugt en halv. Det er min fornemmelse for sne. Ikke? Mm. Men hvad hedder det? Pointen er bare, at det vigtige på det punkt var jo, at hvis ikke staten havde sagt, vi vil gerne være med, så havde de jo måttet sælge det. Og så har de jo altså haft noget, de har måske brugt en halv milliard på, og så har de måtte ringe rundt til Johnson, deres gode ven, ikke? Så spørger, hvad vil du give? Så vil de jo sige, ja, et par hundrede millioner, du. Og så var det jo, det er det, vi kalder for en abort. Mm. Så måtte de ligesom sige, at vi kan ikke mere. Så har vi kun 200 for den. Nu har de jo brugt 500, og hvis man sad og sagde, at det er mindst pengene værd, og måske meget, meget mere, jamen, det er jo det, der rykker, at ligesom projektet ikke afgår ved døden. For det var egentlig, altså, det er de, og det er lige måske også siddet og sagt til dem dernede, på altså gået fra Kvistgård og snakket dem nede på Slottsholmen, at hvis det her, hvis ikke vi får jer til at hjælpe os, så er vi færdige, så trækker vi os ud, og vi har ikke råd til. Så Lars Svensson, selvom du er en mand, som normalt ikke ynder at holde af statsinvolvering i det der. Ja, det er godt, når de hjælper mig. Men i det her tilfælde, der synes du faktisk, det er en god historie. Ja, for Bavarian er det jo. Mm. Ja, ja, simpelthen siger, hvem de skal gøre det osv. Men altså, hvis jeg har råd til at betale 20 milliarder for at slå mink ihjel, som ikke havde behøvet, så vil jeg også råd til at bruge 1 milliard på at få, måske få løst problemet. Ja, ja. Altså, det er jo det, nu sagde det du det selv, men, fordi det hjælper men, dig. Ja. Men jeg har aktier ind, og jeg siger tak. Hvis de andre, det skal lige igennem finansudvalget, skal lige sige, men altså pointen er bare, at det er jo ikke fordi, at de har lykkedes, men det er jo fordi, hvis ikke det her var gået på plads, så havde de ikke fået ret meget for det, så var det bare farvel du, og så, hvad kan vi få for det, og det har måske været 200 millioner, ikke? Så det er den effekt, du har på det her. Og de kan jo ikke rigtig blive enige om, det bliver ultimo 22 eller en gang i 23. Men er der, sådan noget. Er der en risiko for, at de benytter sig af den opmærksomhed til at gå ud og sige, nu vil vi gerne have nogle flere penge? Skal du have flere penge op af lommen for at fastholde din aktieandel? Det er jo sket før. Ja. Men de har jo allerede været ude her. Fik de ikke 600 millioner for begyndelsen af året, hvor de havde sådan en, hvor nyheden kom ud og for et længere tilbage, det var det, de købte det der for Glaxo, der var vi ude og tegne aktier for 2,5 milliarder. Okay. Det var jo på kurs 109. Jeg har også 109 som aktiekurs. Det er min bedste aktie herinde. Men det var det jo for at få råd til det. Og det var et eksempel. Nu skal vi lige tage den med hver gang. Mm. Det var jo en katastrofal... Altså, det var en katastrofal handel. Altså, de købte det der i oktober måned, ikke? Og så skulle det godkendes, og lidt lirum og lidt larm. Så der i januar, så blev det godkendt, ikke? Og i 1. marts kom corona. Altså, hvis de havde købt det den 1. marts, så havde de fundet til det halve. Ja. Og hvad er det halve af 6 milliarder? Det er 3 milliarder. Ja. Så det var sådan ligesom, timingen var lidt uheldig. Ja, det kan man. Uheldig timing, kan ikke sige det? Men Svensson, i dag skulle du have givet 331,60 for en Bavarian aktie. Så er du en glad mand. I går, mener du? Ja, nu koster den 318, men... Så er du ikke så glad. Ja, men Euroinvestor, som jeg er inde og kigge på. Ja, du er lidt bagefter, altså. Men online er vi på 318. Nå, okay. Men hvad hedder det? Du skulle kunne se den op i hjørnet. Men hvad hedder det så? Jo, den får lidt, men jeg tror mere... Altså, du ved, der er jo også mange nybegyndere, og nogen er lige gået ind og siger, det var dårlige regnskaber. Men det er det sådan set ikke. Det er ikke noget, man skal lade sig forstyrre af. Men hvad hedder det... Nej, men kan man hoppe på, eller hvad? Ja, jeg sagde jo en gang, inden tegningen skulle være i 500, så kom tegningen, så skulle vi jo ned i 350, ikke? Men det her, og så vægtet pris, fordi det er jo summen det der, og så lidt mere, ikke? Men vægtet, altså nu er vi jo tilbage i 500, altså. Mm. Og helt ærligt, jeg tror, at den her virksomhed, altså om, nu vil vi udvikle, det er jo håbentlig lykkes og alt muligt, men altså om få år, så hvis det her dur, så bliver de jo overtaget. Mm. Altså, der er jo ikke nogen... Altså, sådan en lille fugl, han kan jo ikke sidde og have et 20 milliarder kroner selskab, kan jo ikke sidde og have et produkt, som hele verden vil have. Mm. Men nu skal de jo lige få det til at svinge. Ja. Men der er én ting, og lige sige én ting om det her, der er altså noget i mit baghoved, jeg er jo sådan analytiker, ikke? Og jeg prøver at lytte på vandrørene. Der er noget, der tyder på, at den der første Pfizer, som lige blev godkendt i går, den er måske ikke så fantastisk god, som man gør den til. Fordi de jammer jo allerede op om, at nu skal vi nok have et tredje stik. Ikke? Og det er faktisk, det her er jo også et tredje stik, men en anden en, som så skulle have lang virkning osv. Men det tyder jo lidt på, at det ikke er så godt. Det er klart, at Pfizer vil jo gerne, de vil hellere sælge to, end de vil sælge en. Ja, det vil være meget god. Sagde, dækker, 90%, så hvorfor skulle vi have to, når det dækker 95%? Nå, men det vil de gerne ned sælge, men nu vil de måske gerne sælge en tredje, så der er jo altså også, ligesom salgsafdelingen kæmper vi også med. Men det tyder jo lidt på, at det her måske ikke er mere, end vi har fået fred et år. Ja. Det er måske det, og så ved du hvad, det går langt her. Vi er nødt til at leve med det der. Og som en klog sagde, der er jo professorer, der udtaler sig med, og de meste af de her professorer siger, det kan jeg også sige, det kunne du også sige, det kunne du også sige, for det er almindeligheder. Det er jo, at nu er den jo ude i samfundet. Ja, det er den. Og vi kan jo ikke stoppe den ned i en pose igen, og gemme den væk og putte den ned i en gammel saltmine, som om det er uran. Det kan vi ikke. Så derfor så er den der, og det må vi lære at leve med. Og så er spørgsmålet, hvor meget skade gør det. Det gør vi. På Euroinvestor, der kan man altså bare lige for at slå det fast, selvfølgelig godt få realtidsopdaterede kurser, hvis man er logget ind. Det var jeg så åbenbart ikke, Lars Svendsen, men det er godt sagt, at jeg har dig på, på sidelinjen her, så du hjælper mig. Ellers så er det jo altså en ja, vi handler lige rundt nullet, Svendsen. Mm. Hvad er stemningen derude på markedet? Ja, stemningen, den er sådan lidt, herhjemme er den lidt positiv, og hvad hedder det, nu jeg vil sige, altså nu sidder vi alle sammen og skal høre på dem derovre, de fine folk i Jackson Hole, hvad de vil udsende af nogle forskellige, men de bliver jo sådan noget meget, de bliver jo sådan guldvægtsord. Ja. Det er jo så ikke sådan som mig, eller heller ikke Lars formentlig, men det er også nogle obligation som makroanalytiker, det er sådan, der sidder der og hører på, han tænker, det er ligesom med kongehuset, ja. Jeg synes, at... At kronprinsen så lidt mut ud. Kan der være noget galt? Men er det ikke fornuftigt nok, Lars Svendsen, at de ikke spooker markedet? Det her, der giver det, ikke? Jo. Men vi skal jo også ligesom have... der er en overeksponering af interesse for det. Ikke? Mm. Og balladen er, at USA er foran med i cyklisk politik, vi er også foran med pengepolitik, og de har været en stor magt. Det er de måske ikke så meget mere, som I kan se i Afghanistan, ikke? Og det vil jo sige, at Europa er jo meget mere rolig, men vi har jo lavere, og det er lidt mærkeligt, vi har jo lavere renter end USA. Det vil sige, at sådan set har vi ligger jo egentlig i læg og siger, at amerikanerne går først, og så kan de tage nogle af bølgerne. Men egentlig er vi jo længst bagefter. Ja, Lars Svendsen, du har lavet et skriv, kan jeg stå, over på Jørgen Vester, hvor du fortæller lidt om verdensgang, og Lars Skovgaard, du skal også have lov til at tale. Vi står jo her og hygger os. Jeg vil sige, grunden til, normalt vil jeg heller ikke have så meget fokus på Jackson Hole, men fordi det har så stor effekt på, om det er vækst eller value. Mm. Hvad er det for nogle aktier? Hvem er det, der nyder godt af det her? Og fordi jeg mener, eller er lidt bekymret for, at der er for mange, der tror, at de her lave renter var ved, så er det bare en begivenhed, hvor jeg kan sige, det er nogle gange, så kan det næsten være lige meget, hvad det er for et nøgletal, der kommer, eller hvad de siger. Det er, hvad markedet gør bagefter. Hvordan reagerer rentemarkedet efter Jackson Hole? Og så kan det være en, der har sagt noget til en T-pause, eller en, der har været hovedtalerne. Det betyder rigtig meget på mange sektorer, hvad for en vej du skal gå, hvis du sådan virkelig, du kan virkelig komme til at vinde i efteråret. Hvis renterne begynder at køre, så skal du have noget value, så skal du have noget finans, og så skal du for guds skyld passe på de dyre vækstaktier. Det så vi i foråret, hvor danske aktier sammen med amerikansk tech lige pludselig bare hang. Jamen desværre, Lars Skovgaard, er jo ikke at finde ud af, hvad man skal have, hvis dit og dat sker. Desværre er at finde ud af, om det sker. Ja, men det er derfor, jeg siger, derfor er det vigtigt at holde øje med Jackson Hole. Det er renterne. Som investor, hvis du vil ramme de her ting, så skal du holde øje med renterne. Det er det, der gør, at du kan ramme den her bølge, og der har jeg en strategi til, hvordan jeg gør det, og det vil jeg godt dele med jer. Det vil vi gerne høre. Vi skal også bare lige huske at invitere lytterne indenfor, for det er jo selvfølgelig muligt at skrive til os her i studienummer. Det er 42 42 03 21. Du sender en sms, og i beskedfeltet, der starter du altså med at skrive Mio, og så dit spørgsmål eller din kommentar, så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Lars, vi skal selvfølgelig høre din historie om, hvordan du kigger også på renter og så videre, men jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted. Det skal handle om volatilitet. Ja. Det er som regel noget, som får interessen for finansmarkedet til at sådan stige på de sociale medier, men altså også på de traditionelle medier. Der var jo altså også her den forgangne uge, der har der altså været også masser af journalister, ved jeg, der har kontaktet dig og sagt, hvad sker der nu, der ravner rock, og det hele det vælter ned i slutningen af sidste uge, hvor vi så nogle fald derude på markederne. Ja. Prøv lige at udfolde, hvad det egentlig er, der foregår, og hvorfor at de der journalister, de ikke behøver måske at være helt så... Jeg synes jo, det er fint nok, at man skal forholde sig til, når aktiemarkederne falder. Så det er fair, at man har fokus på det som journalist, hvis man dækker det økonomiske marked, det finansielle marked. Så det synes jeg er helt fint. Der er også bare nogle ting, der sådan kommer igen, kan jeg i hvert fald se. Det var det, jeg viste min rådgiver her fredags. Det er, at volatiliteten har det med at stige, når vi har tredje fredag i måneden. Mm. Og det er simpelthen, fordi der er optionsudløb. Så vi kan se, at dagen er op til, og nogle gange fredag og helt hen til mandag, så de sidste tre gange, og nu fire gange, har vi set, at volatiliteten er steget der. Det først falder fuldstændig sammen med, at aktiemarkedet falder på samme tid. Og når vi så kommer hen mandagen, så kommer der ro på, volatiliteten falder, og så strætter aktiemarkederne sig igen. Og det synes jeg, det er sådan en, nu kan I så huske til næste gang, tredje mandag i næste måned. Fredag. Tredje fredag i næste måned. Hvis volatiliteten stiger i den her uge, så kan der være nogle andre ting i spil, andet end der er et eller andet, vi skal være bange for. For det er jo frygtens indeks. Når frygtens indeks stiger, så må der jo være noget galt, og det er jo ligesom derfra, at den stiger, at den kommer. Så leder vi efter årsagen til det, og der er selvfølgelig årsager til, at vi er bekymret, fordi aktiemarkedet er steget meget, nye rekorder. Der er Kina, der dæmmer op for de kinesiske selskaber. Der er Delta-varianten, så der altid har været gode forklaringer hver eneste gang, hver eneste fredag, den tredje fredag i måneden. Men der er bare noget underliggende nedunder, som jeg synes, vi nogle gange bare skal have med, når vi investerer, så vi ikke bliver bange og gør noget forkert. Og hvem ved, om du endda kan bruge det til at få samlet op i din yndlingsaktie? Ja, det kan være, at jeg skal kigge lidt mere på det. Ja. Altså optionsudløb, så der er sådan helt teknisk en masse papirer, en masse penge, der skal skifte hen, de der, fordi der er store positioner af optioner, der udløber. Der kan være nogen, der har en interesse i at få priser hen i specielle niveauer for at være bedre i relation til de her optionsudløb. Vi har det sådan, så vi faktisk siger det til vores rådgivere. Husk nu, det er fredag, tredje fredag i måneden. Der kan være bevægelser i aktiemarkedet eller på indeksniveau, som ikke er forklaret. Altså, det er sådan, de er større end normalt. Og lad nu være med at blive bekymret og lede efter, hvorfor det er. Det kan bare være det her, der sker. Så det er noget, der sker tredje fredag i måneden. Men også måske lidt en vipserede at stikke hånden ind i, hvis man er privat investor. Ja. Altså, fordi det er ret store positioner, det er ret store pengekasser, der er ude på markederne der. Altså, vil du turde handle ind på det, hvis du var privatinvestor? Nej, altså, og hvem ved den femte gang, så kan det være det, der starter hele balladen. Altså, der er jo ikke nogen, fordi det har været sådan, nu, jeg synes bare, nu er det fjerde gang i træk, så synes jeg måske lige, at man bør være opmærksom på det. Jeg synes, du skal have din strategi, og så skal du bare vide, at der kommer bump nogle gange på de her dage, og det skal du ikke lade dig forvirre af. Og jeg siger, at det kan være, at du kan købe. Det kan også godt være, at du skulle købe i dag. Hvem ved, om den aktie, du gerne vil købe, den er op med 15%, når den så falder 5% næste gang. Så kig på det der, du gerne vil have, få købt det, og så vær klar over, at der kommer nogle bump, der nogle gange er sådan lidt mere uforklarlige. Mm. Ah, men der er jo det budskab i det også. Jeg vil sige, at hvis der er sådan et fænomen, jeg er ikke så opmærksom på det, men så er det jo en dårlig, og man skal jo ikke købe på et dårligt tidspunkt. Hvis man sidder og siger, det er en dag, hvor der er mere uro i systemet, så siger jeg, vent til det er overstået. Det er også, vi har stået og prædiket her, at den første time på dagen her fra 9 til 10, der skal man helst holde fingrene væk. Fordi du kan alt for let komme galt afsted. Altså, vi har, jo oplevet, har vi prædiket det? Det har jeg, sagt utallige gange. Jeg har hørt det. Det er jo også derfor, jeg sidder og siger, det er derfor, det hedder tossetime. Jeg har hørt mere by the dips. Nej, det er derfor, jeg kalder det for tossetime, ikke? Og det er måske andre også gør, men fordi det skal falde på plads, og det er jo smadret ærgerligt, at du farer ind, og du siger, jeg skal købe den aktie. Først ligger en ordre ind, og så bare vum, ikke? Og så er der en eller anden tosse, der har sat prisen op med 10%, ikke? Du snupper den lige ned, så falder det helt til ro, og så når du er nået til kl. 11, så har du allerede tabt 8%, ikke? Altså, det er så smadret surt, ikke? Men det er jo øvrigt farligt for Pearson, det er jo en reprimand til Pearson, han kører jo om fredagen. Jamen, det kan være, han kører, men det er det, jeg siger, det der har været sket. Det er jo, at de rent faktisk er faldet om fredagen. Så aktierne er faldet, så mandagen og tirsdagen, så begynder der at komme ro på. Så hvis det er, som jeg tror, det også var det, du spurgte til, er det du skal prøve at gå ind og handle op i, som jeg siger, hvis du har noget, en liste over aktier, og du ligger lige før, du kommer ind i den tredje mandag eller fredag i måneden, så kan det være, at du skal købe dem. Men mit råd er, at hvis du har en aktie, du gerne vil købe i dag, så skal du ikke sidde og vente på, at den måske og måske ikke falder, at du kan gøre det billigere. VIX-indekset, som jo altså måler den her volatilitet, vi kan klare sådan bare populært sagt at kalde det frygtens indeks, men det lå altså sådan i 23 torsdag og fredag i sidste uge, og nu er vi altså nede på 17, så altså det falder virkede igen, som du siger. Men det er bare, nu er jeg ikke så meget forstand på det der, men det er jo, jeg prøvede på et tidspunkt at forstå det lidt. Altså det der VIX-indeks er i virkeligheden en forfærdelig ting, fordi den er jo beregnet ud fra, hvad, så vidt jeg forstår det, hvad er optionerne fremadrettet? Yes, 3 måneder. Jeg troede faktisk oprindeligt, det var meget aktierne svingede, ligesom faktisk volatil på hvad svinger botwise og alt muligt. Det var det ikke. Mm. Det er de fremadrettede optioner. Det vil sige, at man jo gætter på det korte sigt, og så ser på, hvor meget de svinger. Så det er jo altså, det er jo et rædselsfuldt. Jeg kan godt forstå, at de, der har prøvet på at købe den der, det er jo, der kan jo ske hvad som helst. Ja. Og vi bruger det, som jeg siger, vi bruger det her til noget, man skal holde øje med. Ja. Og det er en ting, der er ude i markedet, som jeg også synes er lidt underligt. Og så bruger jeg den bare, tager den ind og siger, okay, tredje fredag i måneden, hvis markedet bevæger sig lidt mere unormalt, så er det ikke dig, der er noget vejen med. Nej. Det er markedet, der er noget vejen med. Vi holder øje med den tredje fredag, også fremadrettet, Lars Skovgaard. Så må vi se, om den holder også en femte gang, eller hvad der sker derude. Det kan være, den udligner sig selv. Nu, når der kommer meget fokus på den slags. Nu ved de alle sammen det, så sker det ikke. Vi sætter et punktum for den snak der, og hopper videre til noget, som du også har taget med. En grøn dagsordner. Det er jo altså en af de største dagsordner derude i investeringsverdenen. Alle vil gerne have grønne aktier, og det viser tilsyneladende også pege på over i Danske Bank, lyder det til. Eller hvordan har I det med de grønne aktier? Helt generelt så mener vi, at den her bæredygtighedsagenda, den er kommet for at blive. Og det, der har været problemet for os, det er jo, at det har været svært at finde måder at investere. Nu kommer der heldigvis de her, der er klassificeret 9, for EU's klassificering 9, så er du rigtig bæredygtig, og jo flere fonde, der kommer til det, eller investeringsmuligheder, jo mere mulighed har du for at kunne gøre det. Vi kan rent faktisk se, at hvis du investerer i det her sustainable og bæredygtighed, jamen så outperformer du markedet generelt. Og det kan der så være en kortsigtet årsag til, at alle vil gerne have det, og det kan også være noget helt strukturelt, at bæredygtighed, det er jo meget mere end bare grønne investeringer, men at hvis du opfører dig mere bæredygtigt, så er du lidt mere i synk med den virkelighed, der er, så tager du også andre fornuftige beslutninger. Jeg ved det ikke, men vi kan se, det der bevæger sig, og grund til, at jeg kan tillade mig at begynde at tale sådan lidt mere om det, det er netop, at vi har fået nogle fonde på, hvor du kan købe rigtig, rigtig bæredygtigt. For ellers er det sådan lidt, der står og taler bæredygtigt, og så bliver der det, der hedder greenwashing. Så er det sådan noget med, at du siger, at du har noget, der er bæredygtigt, og så i virkeligheden, så er det slet ikke. Det kan man blive bekymret for. Ja, det kan man godt. Så det er den ene del, og så er der den anden del, den rene, grønne agenda. Og den tror jeg på, grund til, at jeg taler op nu, det er fordi, jeg tror, at der vil komme noget momentum i den hen mod COP26. Der vil være så mange interessegrupper, selskaber, som er inde i det her spektre. NGO'er og andre organisationer, der vil tale det her, de vil sørge for at komme i medierne, de vil fortælle den her historie, politikere vil tale den her historie. Og så er det sådan set lige meget, om du tror, at det er en lille eller en stor, en mellemlang istid, vi er i, eller om det her det går igen om 2 år. Der er så meget fokus på det her, den her bold, den ruller. Så som investor, så tror jeg, det er en god idé at være med på det her på lang sigt. Jeg tror også, der kan være noget på lidt kortere sigt. Så Lars Skovgaard, det jeg hører dig sige, det er, at der kommer til at være en masse snak, ja, ordflom, retorik, et eller andet omkring den grønne dagsorden, og så forholder du dig egentlig slet ikke til, om det ligesom bliver ført ud i livet, eller om der er behov for en grøn dagsorden. Det håber jeg jo, så er der noget, at der bliver. Jeg kan bare se, at der er jo masser af tiltag, der er sat i søen, og der kommer også alle de her afledte effekter af, at hvis vi skal køre i elbiler alle sammen, så skal vi have nogle ladestander, og vi skal have en infrastruktur. Så alle dem her, hvad er den rigtige at investere i, det er også det, der jeg sætter fokus på nu. Så jeg tror på, at der er masser af ting, der er sat i søen, og så kommer der noget, der giver et ekstra boost. Og det kan så rette opmærksomheden på det her. Men det, at de fokuserer på det, er jo ikke ens betydende, at selskaberne tjener penge. Og det er jo så der, hvor man skal være klog. Og ligesom vide, hvad er det, du investerer. Er det fordi, der er nogen, der taler om det, eller fordi selskaberne kommer til at tjene penge? Og jeg tror, de kommer til at tjene penge. Men det er lidt ligesom Warren Buffetts tilgang med, at man behøver ikke at vide, hvem der er den smukkeste pige i skønhedskonkurrencen. Bare man ved, hvem alle de andre synes er den smukkeste pige. Det er fuldstændig den samme historie. Kommer virksomhederne til at få gavn af det her, den her EU-taksonomi, det her klassificeringssystem? Altså kommer vi til at se, at de rent faktisk gør det bedre, eller bliver dygtigere til at komme ud over rampen med de her grønne dagsordener? Jeg tror, hvis du lever op til, hvis du er et af de selskaber, der indgår og har den her klassificering 9, så vil du få nemmere adgang til penge. Der er flere, der vil putte penge i bæredygtige selskaber, så din adgang til markedet vil være bedre. Du kan udstede grønne obligationer og alt muligt andet, så der vil du også blive belønnet. Så opfører du dårligt, jamen, så vil der være så vil det være billigere for dig. Så på den måde, finansiering er jo meget, meget vigtigt. Og så er der så spørgsmålet om, hvad vil der komme af projekter, der skal sættes i søen? Hvor meget gulerod, hvor meget stok vil der være derude? Og det må vi jo så se, hvad det er for noget, de har gang i. Jeg tror, ja. Men således vel også nogle syndere, som ryger ud, som ikke opfylder de her krav, så det vil være fuldstændig, man måske troede, nogle selskaber kunne komme hen i den bunke af dem, der blev anerkendt, og så viste sig, at det kunne de ikke. Altså, det vil jo få en gevaldig Og det vil også få nogle af de sorte til at forsøge at blive mindre sorte, så det hele bliver skubbet. Og der mener jeg jo, at nogle af dem, der er i den her gråzone, jeg vil gerne have de rene grønne, det kan jeg godt, det kan vi alle sammen forstå. Men jeg mener, der hvor vi virkelig rykker nålen, det er, hvis vi kan presse nogle af de sorte til at blive grågrønne, altså den vej, så rykker vi jo virkelig ved noget, hvis det er det, vi vil. Og jeg har også den her pragmatiske tilgang. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi fik et lidt andet energimix. I Danmark har vi et godt, men sådan i Europa, så vi måske bliver mindre afhængige af, om gassen ryger for Rusland til os, eller hvordan stabiliteten er nede i Mellemøsten. Men det er sådan lidt, det bliver sådan lidt en anden vinkel. Så jeg tror på, at der er mange af de her ting, der kan gå hånd i hånd. Men Lars Skovgaard, jeg ved godt, du ikke må stå her i studiet og nævne enkeltaktier. Men du plejer dog at kunne sådan pege på nogle sektorer eller det et eller andet. Også. Så hvis vi skal sådan spore os ind på, hvad det er, der er rent grøn, og hvad der er sådan, hold fingrene væk fra dit og ja. Dat, hvordan kan vi komme nærmere på det? Jeg vil sige, altså hvis vi taler om bæredygtige fonde, de her klassificering 9, så har vi hos os, og det er der måske også mange her, altså de store indeksfonde, vi har for 30 milliarder, der nu er klassificeret 9. Så hvis du bare skal have aktiemarkedet i hele verden, så køber du sådan en indeksfond. Det fører det en dansk i stedet for nogle af de her ETF'er. Det er jo udenlandske aktier, så ligger de også billigere på dit depot. Så skal du ikke betale den omkostning. Og de er så rent grønne, eller de er så klassificering 9. Der hvor vi så kommer hen, så bliver det temafonde, så bliver det sådan noget som elbiler. Det synes jeg stadigvæk er en fantastisk historie. Det er ikke nødvendigvis bilen, jeg vil have. Jeg vil godt have den infrastruktur, som vi lige nævnte her. Hvis vi alle sammen skal køre elbiler, så er der masser af penge, der skal ind i det her. Så det er et segment. Jeg kan også godt lide at købe ind til den, der hedder iShares Clean Energy. Så nu kommer vi jo så til at tale om en ETF, som er en udenlandsk aktie, som er lidt dyre. Men der køber du bare ind på, at du tror på, at det her det bliver en agenda, der kører videre. Der ligger nogle aktier, der er gode nu. Der kommer nogle nye nu til. Det er sådan et segment, jeg godt kan lide. Og kommer der så ned i undersektorerne, jamen så kan jeg godt lide udskilte sektorer. Sådan noget som forsyningssektoren er en sektor, der ingen, der har købt, fordi at, der er gang i økonomierne, så får de lov til at stå på perronen. De har høj gæld, de har også udbytter. Det er ikke så godt, når renterne stiger. Alligevel, så synes jeg, at der er nogle af dem her, der er blevet lidt for udskammet. Så det er nogle af de store tyske, eller noget dansk, eller et eller andet. Du skal bare vide, at... Du siger, at jeg er RWE, men du behøver ikke at sige noget. Nej. Men det er da en stor tysk forsyningssektoraktie. Ja, det er i hvert fald også en, der skal arbejde på at blive mindre sort. Men det kunne være sådan et eksempel, og det kunne også være andre selskaber, du sådan kan finde rundt. Kig ned i det. Specielt i de der udskammede sektorer, der kunne der godt være noget. Vi er på vej ind i en periode af året, hvor det normalt også er de defensive aktier, der har det godt. Så der kan sagtens komme noget fokus på sådan en forsyningssektor, som ingen har givet at have, i hvert fald ikke det sidste halvår. Men måske også lige så vigtigt, Lars. Hvad er det så, man skal holde fingrene fra? Altså, hvor vil du være bekymret, hvis man skal ligesom investere grønt? Hvad er det, der sådan kan ende med at falde ud af sengen på den forkerte måde? Jamen, så kommer vi tilbage til det sådan helt generelt ting. De allerdyreste vækstaktier, de findes også inde i cleantech og grønt. Så dem, der er meget, meget dyr værdi er sat. Og alle sektorer findes de også inde under grønt. Det vil jeg simpelthen ikke røre ved, fordi de får bank, når renten stiger, ligesom de fik i foråret. De kan være nogle super, super gode langsigtede investeringer. Du må godt have en enkelt en af dem. Det er helt i orden, men du skal ikke kun have dem. Du bliver nødt til at have noget af det der mere rugbrød. Kvaliteten, dem der er anerkendte selskaber, hvis du skal være derinde i. Og så køb sådan en ETF, der giver dig den der ballast. Så kan du så lidt ovenpå. Men jeg vil ikke have de dyre. Okay. Og det er bare helt generelt. Jeg vil lige spørge om noget, fordi nu har vi også en tung gang som dig. Er det ikke rigtigt, at nogle af de der store amerikanere, altså IT-halløjer der, de har jo faktisk lykkedes at få lavet deres image om, så de er blevet rubriceret over i grøn? Er det ikke rigtigt? Jo, altså de arbejder jo med, hvis der er noget, der belaster vores niveau, så, miljø, så er det jo de her kæmpe store servercenter, hvor der bare banker energi af. Så hvis du kan få energien fra vindmøller, jamen, så er du jo også med på den her tur. Ja, det siger de jo. Og så vis, det er jo der jo nogen, der skal holde øje med. Så hvis du bliver klassificeret til dem, så er det fordi, du gør noget markant for at ændre dit selskab til at være mere bæredygtigt. Jo, men er det ikke rigtigt, at vi er ikke i den der verden, at i nogle af de der indeks, der er faktisk nogle af de der store, det er jo helt nonsens, at de er der. Ja, men det er det jo så ikke, fordi det er jo, hvis du er med, det kommer an på, om du vil være grønne aktier. Er du med den grønne omstilling, så er det clean energy, så er det elbilerne. Bæredygtighed, det er en helt anden ting. Bæredygtighed, det er også grønt, men det er også, hvordan du er det børnearbejde, eller hvordan du opfører alle de der ting, det bliver du så klassificeret for. Og det kan man bare se, at selskaber, der er i de indeks, de gør det bedre end markedet. Ja, men det er jo den der feel good, og det er også fint nok. Svendsen, jeg kunne også godt tænke mig nu, vi lige er i gang med den her grønne snak. Der er jo nemlig en nyhed ude fra Mærsk om, at de har investeret 9 milliarder i 8 skibe, som skal nu sejle på klimavenligt brændstof, metanol. Hvad tænker du om den historie, og kan er der metanol nok til dem, eller hvad? Nej, det er der ikke, men det skal de jo til at fremskaffe. Ikke? Mm. Men altså, metanol er jo en af de løsninger, der er, og en dieselmotor kan stort set æde hvad som helst, du putter ned i den. Og så har spørgsmålet jo været, hvad skulle der putte på dem? Man kan jo også flyve sejle med naturgas på dem. Men det er spørgsmålet, at det andet er jo meget lettere, for det kan jo ligge i en tank. Men så har du bare flyttet problemet til at lave det, Og jeg har blevet briefet om det her for et par dage siden, inden de kom ordrene, det vidste jeg ikke. Men hvordan man laver det, man gør det faktisk ved hjælp af CO2 og vand, og så masse af strøm, så kan man lave metanol. Og man kan også lave det via naturgas, men det vil man jo ikke, for så er det jo fossilt. Ikke? Så det, hvis man laver det rent, så kan man faktisk bruge, man skal bruge CO2. Oha, tænk engang, man kan komme noget CO2, så putter vi det ned, og så putter vi det ud, og så kommer det ud igen. Det er en god historie. Men ja, det er bare ind og rotere, ikke? Men hvad hedder det? Pointen er så, at det er faktisk en udmærket ting, og der er jo tre ting at sige om det med på møder. Det ene er, at fordi de har sagt, at de var ikke specielt varme på scrubbers, som man bruger til at rense den fede olie. Det har de temmelig mange af, men de er ikke på nogen måde fuldt igennem med det. Og så er de så luret, fordi de har sagt, at vi har dels for stor overkapacitet, det er der sådan set stadigvæk containerskib, selvom man nu beordrer dem som tosset, ikke? Men vi vil vente. Altså slider man lige, får man lige sådan kapacitetsudnyttelsen op, og så vil vi vente, til vi har ny teknologi. Og det her, det er ikke givet, at det er det, der bliver, men det er første rigtig seriøse forsøg på, at man vil lave det med, altså leveringen 2024. Ja. Så når der er gået et års tid der, så kan det være, at vi begynder at kan vide, de kommer vist nok med nogle mindre flitter både på et par tusind container inden, men så det er langt ud, og det er jo Man Energy Systems, som er motor. Det er jo en af dem, der har nøglen til det. Men Søren Skov, som jo altså er topchef derovre på Esplanaden, han har jo altså også været ude, og efter den her rapport, der kom ud om, hvor forfærdeligt det går med klimaet og alt muligt andet, og siger, at det var helt forfærdeligt. Og ja, det var meget slemt. Og kunderne skal betale. Det var meget slemt. Men kan vi, altså, vil du klassificere A.P. Møller Mærsk som en grøn aktie? Nej. Det er de ikke. De brænder 12 millioner tons olie om året. Kan de blive en grøn aktie, tror du? Ja, det kan det godt. Og de har jo også sagt, at 2050 vil de sådan set ramme nærmest ikke kun at være halveret, men være nul. Men det afhænger jo af, om du kan få teknologi, som kan bruge det. Og det er jo virkelig et large-scale pilotprojekt. Og hvis det går galt, jamen, så hælder de jo bare olie på dem, og så skal de nok sejle videre. Skibene skal jo ikke skrottes af den grund. Men det er sådan set large-scale, og det er jo interessant, men det gode ved det er jo også, at i og med AP har jo siddet og lurepasset på det her, og nu selv, og han er meget grøn, de vil gerne være grønne og alt det, og det er jo et fint argument, og alt det er ligesom det var med 3E, at de er den bedste brændstoføkonomi, fordi det er det største skib, alt det der. Nu er det alle de andre der også, så det gælder jo ikke mere. Men det er jo et argument for, at kunderne skal betale mere, hvis de tror på, at det er, vi har sejlet grønt hele vejen. Nej, men det er fint, ikke? Så betaler vi 10% mere. Det er jo det, det handler om. Og sådan er det. De synger jo også bare med den melodi, der er. Men her i samfundet, ikke? Og de vil også LGBT og hvad som helst, og næste uge er det noget andet. Altså mængden af indskudte sætninger, Lars Svendsen, det er formidabelt. Ansætte nogle afgænger og alt muligt andet, kan de finde på for at få lidt positiv omtale. Men de er på den der vej, men der er bare problemet med alt det er, at den politiske og mediemæssige forståelse af tingene passer overhovedet ikke med virkeligheden. Man har overhovedet ikke den teknologi, der skal bruges. Og alt det der med at bygge energiøer, så vil det koste danskerne milliarder, som vi skal sponsere. Og hvis det så er AP Møller, der får dem, er det måske lidt underligt. Men det ved vi jo ikke. Men problemet er, at du forcerer en teknologiudvikling igennem. Ja. Og derfor er det, at det her er en positiv udvikling, det er en form for test. Vi lader den ligge der, Lars Svendsen, og hopper videre, fordi på en eller anden måde, så er det også meget godt springbræt til at komme videre til Kina. Kina, som jo altså som region jo altså også har været, jeg vil sagtens stadigvæk er, en relativt stor synder ud i det må man at sige. Bruge kul i hvert fald, og det kommer der nok til at gå noget tid nu, hvor de bruger den slags. Lars Skovgaard, hvordan har I det med kinesiske aktier, og kan man sådan kombinere det? Kan man kalde noget derude i Kina på vej til at blive grønt, som er interessant at kigge på, eller skal man bare kigge på Kina sådan for sig selv? Jamen, så Kina kommer til at gøre noget ved det her, fordi hvis du grønner rundt i Beijing, så når du trækker vejret, så svarer det til, at du ryger 40 cigaretter om dagen. Mm. Så altså, hvis de vil være så mange mennesker, de er, så skal de have gjort noget ved det. Nu har de boostet deres økonomi, og de har været ligeglade. Nu bliver de nødt til at kigge på nogle af de her ting. Og de har også set, at der er muligheder i det her. De var jo dem, der pressede bilproducenterne til at sige, hvis I vil sælge biler hos os, så skal I minimum have en eller to elbiler i jeres serie. Og det er det, de presser folk ind i, og så får de teknologien, og så håber de på, at det er det, der kommer til at ske i resten af verden, og så er de med på den her rejse og bliver dominerende, hvis ellers de kan få os til at overtale at have deres software hos os. Men det næste, det seneste er jo, at de har været ude med en af deres store vindproducenter, som er offshore, og siger, vi kunne godt tænke os at komme, vi har en strategi om, at vi vil ud over landets grænser. Og det gør jo så, at så begynder jeg sådan at blive, åh nej, ikke igen. Nu kommer der endnu en af de her stats her statsfondet kinesiske selskaber, som måske bliver en trussel for det, som vi har. Altså, vi i Danmark, vi er jo vind, blandt andet, og medicin, men det er jo det er vores ting. Mm-hmm. Og jeg har bare set gennem tiderne, hvordan de, når de først åbner op, så er det den her, I kan bare få noget funding her, I skal ikke have ubegrænset kredit, og så gå ud, og så smadre prisen på de andre. Jeg tror, det er for tidligt endnu, men de er, og de kommer også til at køre den her grønne agenda. Det er jo ikke sikkert, det er godt for os investorer. Det må vi jo sige. Ja, fordi det er jo det, vi har oplevet her på det sidste, det er, at Kina har en agenda, der er godt for Kina. De er bare ret ligeglade med investorerne. Ja, fordi den helt store overskrift på Kina lige for tiden, det handler om regulering. Noget, som har fået særligt tech-aktierne til at falde helt vanvittigt. Altså, folk løber skrigende bort fra det. Vi har nogle tidligere erfaringer med lige præcis reguleringer ind i nogle særlige sektorer, som jeg ved, du har sådan brugt til at måske forstå, hvad der er, der foregår. Det er både i telesektoren og i finanssektoren, når man tidligere har været. Hvad er det, der er sket der? Jamen, man kan se, at Kina har sådan et eller andet behov for, hvis der er noget, der bliver for stort, for dominerende, der er måske nogen, der får for meget magt, hvad ved jeg, at så laver man simpelthen, så begynder man at regulere det. Og vi så det med telesektoren i nålerne, og vi har set det i tierne, de gjorde det med banksektoren. Og de bliver altså bare ved. De stopper ikke. Jeg stod lige og talte også med Lav bagefter, at der kommer nogle investeringsmuligheder. Det giver der fuldstændig ret i, Lav. Der kommer nogle gode investeringsmuligheder. Men man skal bare vide, at risikoen er, at de bare bliver ved. Der var en bank, som jeg tror, den steg 6 gange med 40% på den her store nedtur, som banksektoren var igennem. Og det er jo selvfølgelig meget interessant. Kan du lige ramme de der, bare ramme 3 af de gange, hvor den stiger 40? Ja, det er jo fint. Men jeg har det lidt. Jeg synes, jeg investerer med blind marker. Altså, hvorfor i alverden skulle jeg være derude, når jeg kan investere i markeder, hvor der er masser af andre udfordringer, men der ved jeg nogenlunde kender spillereglerne. Jeg har ikke behov for at være et sted, hvor der kommer nogen som en tyv om natten, og lige pludselig gør, at et eller andet som min aktiekurs falder med 15-20%. Nej, det forstår jeg godt, Lars Skovgaard, men det er dog lidt fristende, når man kigger på de der aktiekurser, der er faldet helt sindssygt meget, og så her i går, der steg, var mange af dem jo, altså dem, der er noteret også i Hongkong, de steg jo altså også ganske voldsomt, og man tænker, okay, har markedet ligesom vendt sig til historien nu om regulering, og nu siger vi, ej, nu kørte det også for langt ned, nu skal vi simpelthen tilbage. Det er jo det der, når kendte personer ude og tale deres aktier op. Woods var ude og fortælle, at nu havde hun jo købt op i kinesiske aktier. Hun har nogle af dem, har haft nogle af dem før. Så jeg tror bare, vi bliver også nødt til at sige, hvem er det? Hvorfor er det, de stiger? Hvad er årsagen til, at de lige pludselig stiger? Ja, fordi for det første er de faldet meget, så der skal ikke rigtig særlig meget til, at de lige bouncer lidt. Specielt hvis der er nogle kendte derude og fortælle om deres positioner. Det må man godt i USA. Der må man godt gå ud og fortælle om det her. Cathie Woods, der er portføljeforvalter for at have ARK Invest. Ja. Og hun er jo anerkendt for de ting og fremsynets kvinde, og det synes jeg også er fint nok. Men man skal lige prøve at kigge på, hvor meget... jamen, man skal bare kigge på, hvad hun har i forvejen. Altså, hvis jeg havde noget, der var faldet, og jeg stadigvæk ville godt have det, så går jeg ud og køber noget mere. Det har hun jo en strategi, men det er jo ikke sikkert, hun har ret. Så det kan være, hun allerede har tabt 40%. Det ved jeg ikke noget. Det håber jeg jo selvfølgelig ikke. Altså, du efterligner hende, ikke? Undskyld? Du efterligner hende, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det gør jeg heller ikke. Nej, jeg vil godt vide lidt mere om det. Jeg vil sige, hvis du gerne vil købe... jeg tror på, at der opstår nogle muligheder i det kinesiske marked, at andre aktier bliver handlet ned. Så nogle helt mere traditionelle aktier kan godt blive handlet tilbage. Så jeg vil købe ind i præmissen om, at jeg tror på Kina på lang sigt. Hvis jeg skulle købe det, så ville jeg købe en fond, der gjorde det for mig. Jeg vil godt betale en eller anden fondmanager at gøre det. En, der kan forstå og læse de kinesiske teblade, eller bare almindelige blade, eller forstå, hvad pokker der sker derude. Og så kan han handle for mig derude. For jeg tror helt generelt, så tror jeg, at der er noget, der godt kan være faldet for meget. Jeg tror, der er lidt pres stadigvæk, men så vil det være sådan noget, jeg vil gøre. Men altså, det er jo lidt kontraintuitivt, Lars Skovgaard, fordi hvis du ligesom tænker, at der er for stor usikkerhed i Kina, man ved aldrig, hvad der sker. Der er simpelthen et politbyrå, der på en eller anden måde bare kan gøre fuldstændig, som de vil, og de gør det. Ja. Hvorfor så overhovedet være der? Jamen, nu var det dig, der sagde det. Jeg har ikke nogen interesse i at gøre det, så hvis du nu skulle være der, så vil jeg foretrække at gøre det på den her måde. Jeg tror stadigvæk, der er noget støj. Jeg tror, at jeg er også lidt tvivl omkring det der med, at lige pludselig er der ikke nogen smittet derude. Tillad mig at være lidt skeptisk over de data, der kommer fra Kina, så lad os nu lige prøve at se, hvad der sker. Det er det sted i verden, der er færrest døde. Ja. Det er mærkeligt nok, det var derfor, det kom. Men det er det sted, der er færrest døde. Men må jeg så lige, tage lige en trækning op der? Hvad mener du så om emerging markets mere generelt? Fordi der er jo stor uenighed. Nogle mener, at nu er det været tid igen, og andre siger, Altså, jeg har sådan lidt helt overordnet. er jeg i den her fase, hvor jeg selvfølgelig holder rigtig meget øje med, hvad sker der med renter, men jeg er også i den her fase, hvor vi kan se, økonomierne begynder at bøje af. Altså, der er stadigvæk stærk vækst, men vi kan se sidste uge, der bøjede økonomierne også lidt smule af i Europa. Og samtidig så hæver, så går Fed Reserve ud og strammer. Så hvordan vil markedet reagere i det her niveau? Og der har jeg bare sådan lidt, der kan jeg bedre lide at være hjemme. Jeg tror på emerging market på lang sigt. Jeg skal bare have nogle flere informationer, før jeg går ud og siger, så er det nu. Hvis renten stiger og når i USA, hvis det så også får dollaren til at stige, så skal jeg i hvert fald, så kommer de til at hænge i bremsen derude, og så kan du lægge alt det andet oveni. Så jeg vil godt lige have lidt mere. Jamen, så lad os lige blive ved den der geografiske vægtning, Lars Skovgaard, fordi at, vi har også, som du påpegede her, inden vi gik i studiet, presidential year. Ja. Ja. Så hvordan, altså det er jo nu, når der kommer en ny præsident på porten over i USA, så sker der typisk det, at aktierne i hvert fald det første år kører opad. Ja. Ja. Så skal man positionere sig efter det, eller hvordan ligger I med i forhold til amerikanske aktier? Jamen vi kan stadigvæk også godt lide amerikanske aktier. Vi har vores overvægt i Europa stadigvæk. Jeg kan rigtig godt lide meget det, der er i USA. Vi er også begyndt, nu taler om de her sæsonmæssige udsving, som man skal passe meget på og følge, fordi denne her gang kan sagtens være anderledes. Men så er der jo det sjove det der med, at den største del af stigningen i sådan et år er faktisk i starten af året. Mm-hmm. Og så kommer man hen august, september, oktober, så bliver det mere defensive aktier, der kommer til at trække. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at alle køber ind til den nye præsident, og alt det, han vil gøre, eller hun vil gøre, og det har kun været han indtil videre, men det kan være, at det snart bliver en hun. Og hvordan aktiemarkedet så stiger, og så kommer man hen, og så bliver det sådan lidt mere realiteternes, der same, går for. Same. Ja, og så begynder man at købe de lidt mere defensive aktier. Jeg tror, jeg er lidt i den lejr nu her, hvor jeg siger, hej, hvor er det gået godt. Nu vil jeg godt sådan, lige den nærmeste tid, måske de næste 3-4 måneder, sådan køre lidt med håndbremsen trukket, lidt mere balance i porteføljerne. Jeg vil godt have noget finans. Jeg vil også godt have noget kvalitet inden for vækst, så jeg vil ikke have value endnu. Så jeg og kører forsyning lidt. Har du også været ja. Det kan du høre. Sådan lyder en bankmand, der vil sikre sin bonus. Nej, jeg tror, det er det rigtige, og det har været rigtigt. Det har været fuldstændig rigtigt. Jamen, det har været fint år, jo. Jamen, det har været godt år. Det, der har været allerbedst, det har været at have noget af begge dele. Fordi du kan se, value stak af i starten, så kom vækst til sidst, og det ligger helt fladt nu. Og hvis renterne stiger, hvis vi begynder at se renterne stiger, så ændrer jeg holdning, og så står jeg herinde og siger, nu skal jeg købe value. Men jeg vil godt lige se, at det sker. Så indtil videre, så har det været rigtigt at have kvalitet inden for vækst. Ikke det dyre, men kvaliteten, og så have noget finans. Ikke råvarer, olie, det bliver banker. Og hvad med Europa, Lars Skovgaard? Ja, okay. Det skal vi også lige omkring, fordi det er jo, vi skal jo hele vejen rundt her i sådan løbet af 55 minutter. Ja, ja. Hvordan har I det med Europa? Fordi Lars Svensson, han har igennem lang tid ligesom peget på, at der er simpelthen for mange gode, ikke for mange, der er mange gode aktier i Europa, som simpelthen investorerne ikke kan have fået øjnene op for. Skal vi til at købe noget mere om Europa? Jamen, jeg vil give lav ret i, at der er rigtig mange gode aktier i Europa. For øvrigt er vi jo også 8 ud af 10 af de her grønne aktier, de største cleantech-selskaber i verden. De er faktisk europæiske, så lad os putte nogle penge i nogle af dem, og så håbe på, at de er med på den her agenda. Men altså, synes jeg, der er nogle gode historier. Vi har sådan et borgfred. Vi har efterværende af Brexit, det kan vi sådan parkere lidt derude. Så har vi Draghi, som er blevet præsident nede i Italien. Det giver os lige sådan en halvanden år ro, inden der kommer et nyt valg. Når han på vej ud, så kommer balladen en gang til. Jeg tror, der er stadigvæk en god mulighed i Europa. Hvor og der hvad med valg de i Tyskland? Jamen, det kunne faktisk også være noget af det, der sådan lavede den grønne dagsorden. Nu er der så kommet det her med Afghanistan, og så tror jeg, desværre, at det bliver flygtningestrømmen, der kommer højere op på dagsordenen. Men ellers så ville de grønne, som var lå til at gå frem, de ville helt sikkert, og det tror jeg også stadigvæk, de ville push for den her grønne dagsorden, og push for at kunne, ved at vælge den strategi, få skabt job i Tyskland. De har jo været ude og understøtte deres bilindustri med og den her omstilling, og sørge for, at job bliver i Tyskland. Udrulning af infrastrukturen til elbiler og sådan noget. Det tror jeg stadigvæk, de vil. Jeg tror ikke, det betyder så meget. Jeg tror, det kan blive lidt støj, og desværre så, for dem, der havde det her grønne fokus, så er der også for selvfølgelig for afghanerne, så er der kommet den her, desværre den her udvikling i Afghanistan. Mm. Og jeg tror, det kommer til at fylde lidt mere end den grønne dagsorden i det tyske valg. Jeg tror faktisk, du har meget ret, fordi altså, det her valg tyder på, at det bliver, for at sige meget brutalt, grøn socialisme. Altså Tyskland, verdens Europas mest konservative land og mest stabile land siden finanskrisen, det rykker mod en måske lidt nyere form for ikke så gammeldags politik, og det bliver grøn socialisme. Men det betyder jo så også, at dels vil de skal i gang i alt muligt, vi skal bygge vanvittige masse vindmøller og sådan noget, ikke? Men det andet er jo, at at spændingen, vi har haft inden for euroen mellem nord og syd, ikke, den holder op, fordi det må jo betyde, at vi får en mere, det bliver jo slappere, der nu kommer til magten. Ja. Og det vil sige, alt det der med, at vi skal have en stærk eller en hård euro, og det betyder ikke en skid, siger hun. Bare, vi skal bare fyre op under det. Men til gengæld får du, i stedet for en nord-syd-spænding, får du en øst-vest-spænding. Fordi det her bliver jo mellem byfolk og kultur og alt med mimre jord, letlevenhed i vest, og så neonationalister i øst. Det er jeg har skrevet om det her, det kan jeg selv læse det i dag, det er meget klogt. Jeg har selv tænkt. Det er fantastisk. Men jeg tror faktisk, at du får, ja. Der bliver på kort sigt, det er jo en fordel, altså den der nord-syd og euroen vil faktisk blive svækket på det punkt. Men til gengæld på grund af, men det er jo os, der får flygtninge, det bliver jo ikke USA. Nej. Det er jo det, der bliver balladen. Svend, det er en mega spændende emne, jamen, det er top der. Vi må læse ærgerligt, vi kun har 5 minutter tilbage. Ja, jeg skulle være udenrigsminister. Jamen, det er alt talt, helt ærligt. Jeg stemmer på dig. Så havde vi stoppet. Men Lav, ved du hvad, vi gør, vi sætter fokus på det en anden dag, hvor vi lige kan starte fra starten af. Så vi har 55 minutter, ikke kun 5 minutter til at tale om det, fordi det er... Altså, der er meget kød på det emne, kan jeg mærke. Nå. Men det ser godt ud med Tyskland. Jamen, selvom det bliver grønt. Tyskland? Ja, det er det der. Ser godt happy ud. We go. Happy we go. Niels, han sidder derude et eller andet sted i Danmark og er lidt bekymret på grund af den her chipmangel, som vi også har talt om rigtig meget. Altså, der er jo altså propper rundt omkring i forsyningskæderne til alle mulige sektorer. Ja. Og chips er jo et af de steder, hvor det gør mest ondt. Han spørger, kan den globale mangel på chips få indflydelse på markedet, altså på aktiemarkedet, går ud fra. Så skriver han, Volvo har allerede stoppet produktionen i 14 dage, og butikker melder om problemer med at skaffe varer til Black Friday. Mm. Lars Skovgaard, hvad får det her betydning her, sådan, hvis vi kan tale jamen, om det? Det, der sker, det er, at selskaberne de siger, at de fastholder marginerne, og så er der kun en, der er til at betale, det er os. Mm. Så forbrugerne kommer til at opleve et prispres. Hvis der var én ting, sådan... Jeg har OK med IT-sektoren, men den eneste forbrugeraktie, som jeg er bekymret for, der ligger i IT-sektoren, det er Apple. Så hvis Apple kommer ud og siger et eller andet, det var de her lanceringer af vores nye telefoner, det kan vi desværre ikke. Jeg tror ikke, de gør det. Det er også derfor, de er i gang med selv at producere deres chip, alt hvad de kan komme til. Men det kunne godt være sådan en, jeg kunne... Det er sådan en nu er det en sort svane, så nu er det en grå svane, jeg har stående, som gør, at det er sådan en af dem, der godt kan gøre mig sådan lidt nervøs. Men ellers så tror jeg på, at det er med til at give lidt kortsigtet inflationært pres, og så bliver det rampet op. Men det er et kæmpe tema, og hvis vi vil lave den her omstilling, og hvis vi vil være digitale, og det er vi, der er jo kun pizzaer, der ikke er chip i, så er det jo en del af vores hverdag. Så det skal vi simpelthen forholde os til, og det kan give nogle kæmpe udfordringer fremadrettet. Så ja, det var ikke for at gøre lytteren nervøs. Jeg vil bare sige, det er noget, vi har med, og det, ja, det er en risiko, vi lever med. Kortsigtet inflationspres, og det er jo sådan set også, hvad centralbankerne rundt omkring i verden render rundt og siger. Hvad taler vi om, når vi taler kortsigtet? Altså, er det måneder? Er det halvår? Er det år? Eller hvad er kortsigtet egentlig? Ja, vi tror på, at inflationen i udløbet af året, så kommer vi ned i omkring 3 under 3, og så vil den bøje af at komme ned på niveauerne, som vi kender. Mm. Det er, fordi vi har efterspurgt varer, og varer, som jeg siger, det er kun pizzaer, der ikke er semikonduktor i. Så når vi går ud og er sociale nu, så efterspørger vi andre ting, som ikke er varer, og derfor så omstiller vi vores forbrug, og så skulle det meget gerne sådan jævne sig lidt ud. Så kan det selvfølgelig godt være, at vi som forbruger siger, okay, de der højere priser, dem vil vi. Nu skal vi have noget lønstigninger, og det kan jo så give noget inflation på den vej rundt. Så spørgsmålet er, inflation er jo noget med, hvis vi alle sammen tror, at priserne er højere, så kommer der inflation. Mm-hmm. Og det er jo derfor, de kæmper sådan. Og noget skal begynde at give sig et eller andet sted, og så har du altså ripple-effekter ude i hele økonomien. Ja. Så jeg vil bare sige, det her problemet er lige nu, at det er jo både demand pull og cost push. Mm-hmm. Og kostbus, det er jo det, at vi mangler tingene, men det andet er jo, at folk vil jo have deres julegaver og alt muligt andet. Så derfor så kan vi jo godt risikere, at der bliver lidt kamp om at få tingene. Men det er jo så måske mere transportflaskehalse, end det er det andet. Ikke? Der stod forleden, der er meget konkret tal, at bilindustrien mente, at chipmangel i år vil betyde, at de får solgt 7% færre biler, end de egentlig kunne. Mm. Det skulle være, og det er jo ikke en vanvittig størrelse, men det er den manko, der er. 7%. Og derfor så er der få, og så skal du betale mere. Så kan det jo så være, at de kører bare rundt den anden vej. Men er det noget, der gør man sådan decideret her på kort sigt, skal begynde at lave om på sin portefølje? Jamen altså, jeg har sådan et eller andet, psykisk forbrug, der hvor vi er, det er ikke min favoritsektor. Mm. Det har den været noget, men jeg tror på, at vi bruger lidt færre penge på det. Ja. Vi køber færre varme, så kan det godt være, at de tjener penge, men jeg tror, der bliver noget støj derinde, og jeg vil hellere have lidt, som de to andre sektorer, jeg har haft, og så lidt bredt, bare have markedet helt bredt. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt lav. Det er ikke min normale stil, men nogle gange skal man være lidt smart. Jeg tror, at lige øjeblikket, der gælder det om at være smart, så man har masser af penge, og så skal vi nok komme med de der kald og sige, nu er det det, du skal købe. Lige øjeblikket, så skal det bare være derinde. Ride med på bølgen og de næste rekorder, der kommer derud af, og så skal man være klar til at rykke lidt mere rundt. Og nogle gange så er det faktisk ret smart at være på de defensive aktier. Jamen, du skal have lidt defensiv i, og det har jeg ikke kunne lide. Jeg ved ikke, hvor længe, og nu skal du kigge ned i det og kigge på nogle af de... Hvor meget ud har I forladt alt det, der amerikaner til? Hvor meget er I gået væk fra det? Eller ikke særlig meget. Spørgsmål. Vi er stadigvæk. Men de store selskaber, det er ikke de små. De små kan ikke. Ved I hvad? De herre, tiden er løbet fra os. Det var hyggeligt at have besøg af jer. Tiden løber aldrig for mig. Lars, det er godt, Svendsen. Og du er selvfølgelig også heldigvis igen i morgen. Lars Skovgaard, du kommer meget gerne igen en anden gang. Det håber jeg i hvert fald. Det er som altid en fornøjelse at besøge dig, aktiestrateg, investeringsstrateg i Danske Bank. Tak fordi du kom. Millionærklubben er selvfølgelig klar til dig hver morgen med en times finansnyheder. Men på fredag, ja, der giver vi altså op og sender 2 timer i en god sagstjeneste. Hvad det helt præcis går ud på, ja, det kan du altså blive klogere på, hvis du følger med her på kanalen lige nu. Der er der kun tilbage og ønsker jer alle sammen en rigtig god afkastjagt i markedet. Jeg håber, det går godt. Hvis I ikke bliver rigere på pengekontoen, så gør I det forhåbentlig på erfaringskontoen. Rigtig god dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.